think some of this meeting is not ready to you, but. Okay, the public is doing it, but it's not enough. Pe care tocmai prin asta ne definim ca o capacitate de a suporta, de a primi pe lângă ele acuzațiile. Deci suntem într-o definiție circulară, care devine și mai dezagreabilă dacă vrem să spunem că este un verb intransitiv. Ăla care nu e transitiv. Și care e transitiv, ăla care primește complementă de obiecte, adică facultativ. Există asemenea verbe în, evident, în limbile indo-europene contemporane, ne sunt familiare aceste verbe, transitive și intransitive. Le identificăm și în limbile vechi, cu observația că ceea ce percepem aproape instinctiv în limbile materne trebuie să găsim atestat în limbile vechi. Altfel nu putem spune că un verb este cert transitiv dacă nu îl întâlnim utilizat cu acuzativ, complement de obiect în text. Ce am spus acum nu e foarte important, dar ar trebui să arunce o lumină clară asupra valorii fundamentale de transitiv și intransitiv. Pentru că discutăm din perspectivă sintactică, cum altfel putem defini transitivitatea, dacă nu ca o trăsătură sintactică, am spus, e cea mai simplă definiție. Dar, de fapt, verbele sunt transitive și intransitive. Asta înseamnă că prin sensul lor permit un complement de obiect sau nu permit un complement de obiect. Deci, de fapt, ne așezăm undeva pe o fâșie comună între sintaxă și vocabular, să zic așa. Da? Deci, vreau, pur și simplu, prin sensul lor, au această trăsătură. Și vom vedea că și alte trăsături pe care noi le percepăm, în primul rând, morfologic, ale verbelor, țin tot de sensul lor. Da? Uneori este evident această legătură cu sensul cuvântului respectiv. Dacă unul și același verb, în contexte diferite, capătă valori diferite față de valoarea de bază la care vreau să ne referim. O să vă dau imediat două exemple. Acum, acuzativul ca complement de obiect, ca obiect verbal, poate apărea pe lângă verbe care au această capacitate de a permite complementul de obiect, dar pot apărea de asemenea și pe lângă alte părți de vorbire care manifestă același comportament. Da? Deci nu doar un verb poate fi perceput ca transitiv sau intransitiv, ci și alte părți de vorbire, nume, adică, pe care le percepem cu o încărcătură verbală. Și dacă această încărcătură verbală poate fi pusă în legătură cu un verb transitiv, atunci numele respectiv se va comporta aproape ca un verb tranzitiv, altfel spus, va putea primi un complement de obiect. O să vedem acum și ca niște exemple. Poate apărea cu funcție de complement de obiect, nu numai un nume obișnuit, deci un substantiv, un principiu sau un pronume, ci și un infinitiv. Vă dau un exemplu din Petronium. Memum intelligere, memum intelligere, nulla, totul e de la, pecunia vendo, nulla, pecunia vendo, nu vând cu niciun preț, cu nicio sumă de bani, capacitatea mea de a înțelege. Vedem un infinitiv, îl percepem însă cu adevărat ca fiind un nume, are un sens invocat, dar ceea ce vedem, de fapt, este un infinitiv. Era doar modalitatea brumoasă pe care a folosit pe Petronium, de a ne apropia de exemplele numeroase pe care le întâlnim tot timpul, de infinitive care depind de verbe, să le spunem tranzitive, le putem spune tranzitive, pentru că de aceea sunt infinitive pentru că ele, dar de fapt ne-am obișnuit să le spunem verbe modale. De tipul possum facere, debeo dicere, possum facere, debeo dicere, pot face. Trebuie să zic, mă gândeam la cap și aici, nu? Varianta românească infinitivală. Trebuia, zice. Nu avem nicio echivalare. La pot face, am ocolit pot să fac și am folosit nu mai potrivit, pot face. Cred că în textele lui totuși apărea pot zice. Bine, da, asta era ceva. Și pot zice, dacă trebuie, avem? Trebuie, nu stai. Nu. Cred că n-avem nicio. A spune, da, trebuie a spune. Pot a spune, da. Pot a spune. Da. Tu da, pot a trebuie. A, trebuie a spune. Trebuie a spune. Nu e marcată pe așa. Da, asta e și foarte bine și la pot face. Da, deci este calea deschisă către forma verbului de necesitate cu infinitivul de 2005, care a renunțat la trebuie ca impersonal. Nici nu mai știu cum trebuie să spun acum. Tu trebuie? Nu știu. După 2005? Eu trebuie. Dar de aici încă o dată. Bine. Eu am născut în epoca în care n-am, nu l-am auzit decât pe ei trebuiau, eu n-am rare ori. Nu în texte am constatat că, de fapt, ei vechea formă corectă era vechea, cum ei trebuia. Până în 2005. Până în 2005 asta nu, dar de fapt unul a decimat complet. Deci, iată o binefacere a lui în 2005, care a legiferat o formă existentă. Uzul, da. Curent, da? Bine. Deci avem calitate schistă către viitorul infinitiv. După, ei trebuiau spune. Da, ei trebuiau spune. Ei trebuiau... Face. Pleca. Ei trebuiau... Gândească un pic. Gândi un pic. Da? Ei trebuiau gândi un pic. Nu, o să prăbușești, că dar va prăbuși în curând. Bine. Ce facem în Atina cu asemenea forme în care vedem verbe modale, posum, de leu, urmate de infinitiv, acest infinitiv pe care îl percepă ca fiind un acuzativ, un acuzativ de obiect, care formează, de fapt, o unitate. Da? Pentru că verbul respectiv, verbul modal, are sensul incomplet, dacă este singur. Da? Doar împreună cu infinitivul care îl însoțește ca o valoare lexicală întreagă. Abia așa știm despre ce e vorba acolo, nu doar din simplul verb modal. Față de verbele tranzitive, indiferent cum le definim, dar măcar știm să le identificăm în inimai. Deci, față de verbele tranzitive, există verbele intranzitive de tipul sumă, fio, fido. Primele două sunt verbe de existență, sum. Fio este cumva tot verb de existență, înseamnă devin, verba devenirii, până la urmă percepe a fi fapt apropiat de sum, cum multe fel. Fido. Da, nu mă gândeam. Sunt pus într-o categorie, dar da, vreau mai să-l traduceți. Fido. Cred. Mă încred. Mă încred. Mă încred. Da, avem nevoie de o asemenea traducere, fiindcă altfel a crede, dacă traducem prin a crede, oferim echivalarea cu un verb tranzitiv. A se încrede. Da? Pentru traducerea lui Fido. E bine să avem această echivalare Fido a se încrede în opoziție cu a crede, pentru că vedem și în română un procedeu pe care îl identificăm în latină. Deci ce spusesem mai înainte, ați înțeles, sunt verbe care, prin sensul lor, sunt fie tranzitivă, fie intranzitivă. Da? Există totuși posibilitatea ca un verb tranzitiv să fie utilizat intranzitiv sau invers, fie într-un context anumit, fie printr-un preverb, ca să spun foarte clar. Da? Și de asta era bun exemplu. Sigur că românește nu vorbim despre preverbe, vorbim despre prefixe, dar face distinția. Da? Preverb e ceea ce se pune înaintea unui verb în propunere, da? Pentru limbile vechi, preverbele și prefixele, da? Sunt elemente de compunere, nu e vorba de derivare, da? Doar sufixele fiind de derivare, pentru latină și pentru greacă, și pentru celelalte limbi. Ce se pune înainte de radical este elementul de compunere, da? Bun, deci asta era singura deosebire, terminologie, în fond. Da? Dar principiul este același, a crede, a nu crede, a se un crede. Da? Și o să vedem și exemple latinești. Am văzut trei exemple de verbe intransitive, sum, fio, fido. Două, trei exemple de verbe transitive, dintre cele mai banale, ago. Duco. Hai să lăsăm pe duco. Da? Hai să ne intrăm în o complicație. Do. Este banal de verbe transitiv. Sentio. Dacă vreți și disco. Deci, la toate, nu toate sunt banale de altfel. Lor li se adaugă, vă spuneam în nouă, verbe, nu multe, e drept, care au ambele valori. Pot fi utilizate tranzitiv sau intranzitiv. Ridere este unul dintre ele, a râde, dau o traducere simplisimă, ridere, se poate spune ridere, a licui, a râde către cineva, ai râde cuiva, ai zâmbi cuiva, să zicem, nu e la râde cuiva, asta zic. Ai zâmbit cuiva, ai surâs de cuiva, ai râs de cuiva, nu știu. Asta e latiniștii folosesc mai degrabă, într-o traduce, nu? Da, da. Cam așa. Și cred că și noi mai spunem în ori a râs de cuiva. Ea a râs în nas. Asta e altceva. Ea a râs nasului, dacă vrei. Arânda noastră este altceva. Ridere aliquem se spune în latină și înseamnă a râde de cineva, a bagiocori pe cineva. Dacă traducem a bagiocori pe cineva, să zicem că avem un verb transitiv. Meminise alicuius, meminise alicuius, înseamnă aș aminti de cineva. Adică te amintești ceva despre cineva. În vreme ce meminise aliquem, înseamnă a te aminti pe cineva. Poate că ăsta e unul dintre exemplele bune, confortabile, în care percepem valoarea acuzativului ca suprafață afectată în totalitate. Da? Menise alivem înseamnă că îmi amintesc o persoană pe de-a întregul, da? Tot ce înseamnă persoana aceea. Mi-amintesc, da? Dacă folosesc dativul, da. Poate mi-amintesc de persoana aceea. Ceva. Interesant, neinteresant, important, neimportant. Ceva mi-amintesc. Ce ține de ceva ce ține de persoana aceea. Nu persoana în întregime. Așa cum este suprafața afectată în totalitate. Da? Simțiți puterea acuzativului aici. Și felul cum se face distinția între transitiv și transitiv. Putem să ne întrebăm ce va fi fost mai întâi transitivul sau intransitivul. Nu suntem chiar în situația cu omul și găina, dar nici foarte departe. Poate că n-a fost nimic din astea două. Poate că au fost doar valorile verbale în general, care nu simțeau nevoia unei gramaticalizări. Și cu asta am numit elementul cel mai important, care ține de transitivitate. Da? Gramaticalizare. Gramaticalizare. Sunt verbe care cer automat un complement de obiect. Asta nu e normal. Da? Asistăm la o gramaticalizare a acestei funcții de complement de obiect. Și ca întotdeauna când un element gramatical, mă rezum la gramatică, voi puteți extinde cât doriți observația asta. Deci întotdeauna când un element gramatical devine foarte puternic, devine general, se generalizează, devine obligatoriu, cam astea sunt etapele, da? Important, general, obligatoriu, în momentul în care este obligatoriu, nu mai există. Își pierde relevanța. Îi spui fără să te mai gândești la sensul elementului respectiv. Se șterge. Da? Gramaticalizarea, astfel spus, ceea ce transformă un element gramatical într-o realitate obligatorie, duce la pierderea relevanței respectivului element. Și activează un mecanism foarte important în limba de subliniere pe orice căi. Până unde poate merge această nevoie de subliniere? Putem să-i spunem în fază, deși mă tem că românește în fază sună foarte prost, sau e destul de bine folosit acum în gramatică, încât să nu mai aibă o încărcătură negativă. Vă deranjează sau nu vă deranjează? În fază enfatic, în sens gramatical, nu altfel. V-ați obișnuit cu sensul ăsta. Aș la materie la gramaticalice, deci... Da, bun. E larg răspândit în felul ăsta și vedeți ce am folosit cu mai înainte, sublinierea. Nu prea înseamnă nimic, nu e. Nu înseamnă destul de puternic, nu înseamnă destul de enfatic, nu? Enfatic, da, înseamnă ceva. Deci, ce am pus acum, gramaticalizarea duce la estompare, la tocire și activează organismele de enfat. Pe ce căi se obține această punere în valoare, în urmă, scoatere, în reghe, această enfază a elementului respectiv, pe toate căile. Cum vorbeam ceva mai înainte despre superlative, care sunt o modalitate de a întări corpul fonetic al unui adjectiv și, de asemenea, de a-i întări sensul printr-o intensificare a valorii lexicale, tot așa și funcțiile au nevoie uneori de o încărcătură suplimentară formală, de un element lexical, eventual, de un element gramatical care să scoată în evidență elementul obligatoriu. Și asta o să vedem și în latină și ajunge în fond să ne gândim la ce vorbeam mai înainte, faimosul pe din română. Și propoziția pe, care are rolul de a marca acuzativul în opoziție cu nominativul. Când o mulțime de instrumente care sunt activate în felul acesta. Există verbe și dacă vorbim despre ele, înțelegeți că asta este situație ceva mai rară, care, deși sunt în mod normal verbe tranzitive, pot fi totuși folosite absolut. Ce înțeleg prin utilizarea absolută a unui verb? Fără un element de combinire. Da? Habito, locuiesc, este un verb tranzitiv. Locuiesc ceva. Da? Locuiesc o casă, locuiesc un ținut, locuiesc un oraș, în principiu. Acesta este unul. Sau da. Un habito. Dar poate fi folosit absolut. Habito. Și atât. Da? Locuiesc undeva și nu ceva, sau exist undeva și neapărat ocup un spațiu. La fel, verto a întoarce. Întoarce, verto, vertere. Întoarceva. Învârti, să zicem. Da? Și cu asta, cumva, ne apropiem de o traducere posibilă, mă învârt pe undeva. Da? Deci exist undeva. Poate fi folosit la modul absolut și atunci nu mai este cu adevărat un verb tranzitiv. Deci simpla absență a complementului de obiect afectează verbul. Da? Verbul este tranzitiv atâta timp cât își concretizează această valență. Da? Trebuie să și vedem ce anume afectează acțiunea verbului respectiv. Dacă este utilizat absolut, atunci parcă e pe granița între tranzitiv și intranzitiv și de fapt îl vedem purtându-se ca un verb intranzitiv. Muto este în aceeași situație. Mai departe, verbe intranzitive pot fi utilizate tranzitiv pornindu-se de la un model. La un tipar. Model, tipar, șablon, spuneți-i cum vreți. Aș prefera să nu-i spuneți tatăl, dar nu am o continuă și dacă o să-i spun, o să accep și asta. Când în curând va intra și în limba la mână. Nu știu. Da. Da. Nu l-am auzit, dar... Ba da, e foarte des folosit. Da. Da. S-o plăceți e, dar mie parcă nu mi-a plăcea că e chiar în română și nici nu știu cum intră. Mă dă că să fie patern. Cam așa se întâmplă cu cuvintele exerte. Și cum le scrie? Pattern? Da. Atunci patern. După paternul verbelor ce vreți? Bine, când se va ști engleză, se va pronunța ca atare, se va ști engleză, se va pronunța englezește. Dar de ce? Când se va mai ști românește, se va vorbi și românește. Dar nu mult timp de aici încolo. Da, am o generație două. Nu, nu mai cred. Cred că nu mă rog. Bine. Revenind, aceste modele de utilizare, cred că e prima dată când vorbim despre ele, dar când vorbim noi despre ele, dar probabil că le-ați mai întâlnit, funcționează ca mecanisme importante în, în gramatică. Da? Se obișnuiesc cu urechile vorbitorilor, ca să zic așa, cu o anumită structură, un anumit tip de expresie și creează o pereche a expresiei respective, fie pereche sinonimică, fie pereche antonimică. Dar recunoaștem modelul. De pildă, față de amare alicvem, amare alicvem, a fost creat perire alicvem. Perire alicvem. Cam așa. Cam așa ar fi. A. Chiar nu avem cum să traducem. Ca să păstrăm cumva traducibilitatea, nu. Da. Lughere alicvem a jeli pe cineva. Așa, acolo fi corect. A jeli e tranzitivă în română? Jelești pe cineva. Cred că da. E și tranzitivă. Nu doar după cineva. A jeli. Nu, nu. A jeli pe cineva merge. A jeli pe cineva merge. Lughere mortem. A jeli moartea cuiva. Este, într-adevăr, tranzitiv în latină, lughere, dar flere nu este tranzitiv în latină. A plânge. Flere. Cred că nici în română a plânge nu e tranzitiv, dar a deplânge este tranzitiv. Da? Și exemplul latinesc este filii necem flere, a deplânge moartea fiului. Cred că putem spune, nu știu cât de corect este și de cât timp este corect în română, a plânge moartea fiului. Parcă nu sună foarte rău, dar mai sigur este să spunem a deplânge soarta fiului. Ăsta este sigur tranzitiv și nu mai tranzitiv a deplânge. În vreme ce a plânge e un pic pe, pe graniță. Da? Parcă nu se a de plâns, da? A de plâns. Și vedem din nou acest mecanism românesc, pe să-l vedem, există și în alte limbi, de alunecare dintr-un spațiu într-altul al tranzitivității prin prefix. Ia spune proverb în latină. Deci e un mecanism foarte bun. Altceva despre acuzativ, sper să vă amintiți, nu am trebuit să vă spun nimic nou acum. Două utilizări asemănătoare, de altfel, ale acuzativului, și anume figura etimologică și figura sinonimică. Figura etimologică, figura sinonimică. Dacă spune figură, e clar că e vorba preponderent de figură de stil. Acum, figura de stil, în general, nu există numai în textele literare. Limba vorbită, colocvială, limba de toată ziua, poate fi încărcată de figuri de stil și la orice fel de limbă. Pentru latina, aceste două procedee mari, primul dintre ele, figura etimologică, figura etimologică, trebuie să-i spune și pe latină și pe daie greșit, figura etimologică este bine primită, este căutată. Știți ce este figura etimologică? Sau nu? Nu aveți voi nicio vină, dar chiar nu așteptați să vă fi spus cineva până acum. Ce este figura etimologică? Vitam vivere. Sau acuzativul intern. Asta poate că vă sună mai familiar, da? Acuzativul intern. Da, românește așa se cheamă, acuzativul intern. Bun. Și figura sinonimică. Este mai veche, ăsta este modelul, de fapt, figura etimologică. De ce îi se spune așa? De ce îi se spune acuzativ intern? Amândouă sindagmele ne dezvăluie ce este, de fapt, acest acuzativ. Este un complement de obiect din aceeași temă, da? Deci îl zic etimologic cu verbul căruia îi se subordonează. Vorba aceea, cum este idealul românesc, a avea averea, a mânca mâncare și a bea. Și așa. Bun. Dar sigur că este utilizat și mult în literatură, mai ales de influență antică. Da? Nu știu ce exemplu ai dat mai de vorbite despre. A visa un vis. A visa un vis, da, sigur. Este cel mai bun, mai exemplu. Mai aveți? În afară de a visa un vis? Mi-a amintit chestia asta cu a visa un vis de o melodie din muzică, din Mizerabili. Era o piesă, I Dream a Dream, în engleză. Da. M-am gândit la... Acolo vă dacă mai complicat, dar e foarte interesant pentru un pasionat de indo-operistică, Dream, care poate fi și substantiv și verb, e de fapt ce presupunem că va fi fost cumva proteină europeană cu aceleași rădăcini, aceleași teme, eventual cu funcție verbală și nominală. Bun. Acum e mai greu de spus. Figura etimologică e complexă situația. Dar în latină câteva exemple. Iter, ire. Iter, ire. Traductibil? Ham. A merge pe cală, dar a merge pe drum. Nu e chiar tranzitiv, da? A merge pe un... A, parcurge un parcurs. Fiorozare. Dacă vrem cumva să avem un verb tranzitiv. Vitam vivere. Iată și vivere este și nu este un verb tranzitiv. Așa îl percepem și în română. Poate avea utilizare tranzitivă. Dar cred că e cea mai rară, dacă nu cumva chiar prețioasă. Am trăit un moment de panică. Da, aici ar fi tranzitiv. Dar nu prea percepem a trăi ca fiind un verb tranzitiv. Dar a trăi o viață? Nu. Este vita vivere în latină. Somnium somniare e vise visat mai înainte, a visa un vis. Da, asta n-ar fi vitam vivere, n-ar fi mai degrabă a trăi timp de o viață. Nu. A trăi trai. Te-ai trăi trai. Ah, da. Așa. Și ultimul exemplu din seria asta, o să vedeți că a avut un rost seria pe care l-am dat-o. Pugna în pugnare. Lupta o luptă. Asta ar fi exemplu de figură etimologică. Figura sinonimică pornește de la acest model, la patentul ăsta, da? Și înlocuiește complementul de obiect printr-un sinonim. Viam ire. Atât de ite ire de mai înainte. Viam ire. Sau iter proficischi. Da? Iter proficischi. Iter proficischi. Astea sunt amândouă variante pentru iter ire de mai înainte. Al doilea exemplu e, dacă vreți, varianta mai rară, în care se păstrează componentul de obiect și se schimbă verbul. Da? Este un verb mult mai puternic, dar ire are nevoie de o înlocuire mai componentă, da? Profichischi. Aetatem vivere, aetatem vivere, etatem vivere, în pronunție tradițională, față de vita în vivere de mai înainte. Și, în fine, proidia pugnare, proidiam, nu, proidia, ca să fie pluralul, proidia pugnare, proidia pugnare, a lupta bătării, nu cred că putem spune, a lupta bătării. Da? Și mai înainte a lupta o luptă, cum a lupta într-o luptă. Și e cumva o figură etimologică, chit că nu asistăm la un complement de obiect. Am de pe internă, dar vedem în aceeași construcție utilizarea limbina etimologiei. E ceva de clar aici? Evident că n-am terminat acuzativul, continuăm. Da? Bine. Bine.